Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

wnętrze się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi cię brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasowo zmieniam swój stan. Tymczasowo zmieniam. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Yeah.

mieć pas. Nim obcy przejmą moje ciało, ja już przejdę w inny stan. Tworzymy wino, to dobre, to gruzińskie, co usta nam barwiło. Damy sobie buziaka, zarzucę dobry kwas. Pojedziemy za miasto, użyźnić jakiś las. Bo to było dobre życie, ale czas wiedzieć pas. Nim obcy przejmą moje ciało, ja już przejdę w inny stan. Bo to było dobre życie, ale czas powiedzieć pas. Nim obcy przejmą moje ciało, ja już przejdę w inny stan. Zmęczyłem się ludźmi, miastem i pracą. Muszę wyjechać stąd, za ten tydzień mi nie zapłacą. Czorna mgła skrywała ciężarną kotkę. Teraz pyszczkiem podobnym do lwa ociera się o moje spodnie. Co może ci dać człowiek, który wyrzekł się mięsa? Dzieciorkę, kapustę czy szczaw? Pasty z tofu, może chcesz kęsa? A ona cicho miałczy i wtedy już rozumie. Zapala